Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaziyetle. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Evet. Hazır. Hazır. Kıman dedi sana dedi kıman dedi. Ya teşekkür ederim Fahir Bey, günaydın. Günaydın, valla size günaydın. Bir saattir yani eski bir şey kullanacaktım ama kullanmayayım. Deyim. Kullanmayın, teşekkür ederim. Sabah sabah kimsenin tadı kaçmasın, teşekkür ederim. Azabı benim bozulmasın. Benim alakalı genel ortamla mı genel alakalı ortamla bu alakalı, olacaktır. Genel ortamla alakalı. Genel ortamla olacak. Bayağı uzun bir süredir sizi bekliyoruz. Sizi biraz gergin gördüm bu sabah Fahir Bey. Öyle bir gerildim. Yani beni gerdiniz, affedersiniz. Hiç gerilmeyin, gerek yok. Pardon, çok özür dilerim. Sırık nerede? Sırık defalarca. Defalarca. Teşekkür ederim Fahir. Rica ederim. Günaydın. Biraz geç kaldık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben özür dilerim esas. Estağfurullah. Ben sizi biraz bekleyeyim. Tek başıma girişmeyeyim dedim. İyi yaptınız. Yayına iyi oldu. Geldiğinizde iyi oldu. Hayırlara vesile olsun. Karayip Korsanları neler söyleyeceksiniz? Karayip Korsanları gayet uzun bir film. Karışık bir film. Bu karışık filmin sonrasında yaptığımız küçük panel ve sempozyum karışığı. Bir bilgi alışverişinde biraz herhalde lafı uzattık. Evet. O yüzden de hemen dönemedik evlere. Evet. Ne kadar uzattığınızı sorabilirim. Kaçta gittiniz abi? Gecenin bir yarısında ne işiniz var sinemalarda? 3 saatten uzundu film. 3 saatten uzun. Öyle söyleyeyim. Çüş. Bilsem bu ayıp mı olur sabah? Seçim yasaklarına girer mi? Seçim yasaklarına girer Fahir. Terbiyesizlik olur mu? Terbiyesizlik olmaz. Tamamen sizin kişisel tercihinizdir. Teşekkür ediyorum. Onu kullanabilirsiniz. Ama yayında değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman Ohannes 3 saatin üzerinde izlenen bir film. Bir de karışık olunca dediğim gibi film. Üzerine biraz böyle bir... yorumlar. Niye yorum yapıyorsunuz abi Karayip Korsanları'nın üstüne? Yorum yapılmıyor abi. Soru soruluyor. Biliyoruz bir sadır, biri cevap veriyor. Peki olaya hakim olan bir taraf var mı? Var. Kim? Didem Hanım. Didem Hanım. Evet. O tamamen hakim. Tamamen Sırık hakim. Zaten... Nereden hakim ben onu da bilmiyorum yani. Demek ki boş zamanlarında ne yaptığı belli. Kitap okuyor. Kitabı da yok ki filmin. Aa, öyle deme. Tam bir Johnny Depp hayranı diye biliyorum eşiniz hakkında. Teşekkür ederiz. Senin gözlerine sürme çekilmesi dediğin sebebi de şimdi net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Çok teşekkür ederim Fahir Bey. Ben teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki siz de ikincisini izleyin. Ya ikincisini seyretmeden üçüncüsüne ben nasıl girişim ya? Herkes bir üstüme geliyor. Şu Karayip Korsanları ne menem filmmiş de. Ha, senin ondan biraz sinirlerinde bozuk Fahir ya. Ben bu Karayip Korsanları'nı... Galiba bir şey yapacağım ya. Protesto mu edeceksin? Bir protesto edeceğim. Senin protesto etti zaten dizi, film vesaire sinemaların haddi hesabı kalmadı. Abi Lost'u protesto ediyor. Lost'u protesto ediyor. 24'ü protesto ediyor. En önde. House'u protesto ediyor. House'u hiç protesto etmedim. House'a destekçi oldum. Heroes'u izledim mi getirdiğim ilk 12 bölümü? İlk 12 bölümü sen neden bahsediyorsun? Fire evet ya da hayır diye cevap vermeni istiyorum. Hepsini seyretmedim abicim Heroes'un. Evet. Sevgili dinleyiciler, geçen gün Fahir bana şöyle dedi. Ama o öbür 12 yani toplam 24 tamamlandığı zaman yani şey gibi düşün. İskambil kağıdı veriyorum ben sana. Evet. Bir deste. 52 mi? 52'lik. Teşekkür ama ederim. Yani onun içinde bir güzel onlu yok. Bir de sinek ikili yok, tamam mı? Şimdi sen nasıl hisseder? Oyun oynar mısın o kağıtla? Oynarım. Pişti oynamıyorsam oynarım yani. Oynayamazsın çünkü neden? Neden oynuyorsun? Eksik abicim. Eksik. O tam olacak ki sen oynayacaksın. Ben de aynı şekilde aynı mantaliteyle bakıyorum dizilere. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey oldu sevgili. Ben ilk 12 bölümünü güzel nezih bir CD'ye yazdım ve getirdim. Pardon, sizin böyle şeyleriniz var? Böyle CD'ye dizileri yazıp siz nereden buluyorsunuz bunları? Şöyle Heroes'un yapımcılarıyla yakın ilişkilerim var biliyorsun. MSN'de konuşuyoruz kendileriyle. siz de konuştuğunuz bazı arkadaşlarınız var. Benim de onlarla konuşuyorum ben de. Onlardan edindim. Edindiniz. Hatta daha tabii Amerika'da videonu Şeman gösterilmeden önce elde ettim. Size gönderiyorlar. Bir bak evet. Oktay'cığım nedir? İyi mi yapmışız, kötü mü yapmışız? Dedim ki Fahir Bey'e verdim. Ha. Dedim ki bu dedim sezon finalini henüz göndermedi yapımcılar. Sezon finalini de göndersinler. Onu da dedim başka bir 12'den sonraki bölümleri başka bir CD'ye yazayım. İşte ben de onu istiyorum abicim. 2 gün sonra bana şey dedi. Başladı mı dedim Heroes'a? Başlamadım. Neden? Nereden bileyim ben senin 13'ten sonraki bölümleri bana vereceğini? E tabi abi bazen... Nasıl bozuldum biliyor musun? Orada söylemedim ben sana bir şey. Sabahın ilk cümlesi hayır, sana tavır olmasın diye ama... Hevesimi kursağımda bırakıyorsunuz abi. Zaten ben nefret ediyorum senet abi. Senet yapalım istersen abi 13-24 arası. Bana uyar vallahi senet yapalım. Ya da burada söz ver. Ben nasıl eğer böyle bir şey olmazsa taahhüt ediyorum. Sözlü. Şifayen de olsa benim için geçerlidir. De ki... Sen beni çukura düşürmek istiyorsun değil mi? Son 12 bölümü getirmezsem Allah belamı... Bela okuma. Bela okuma. Çünkü döner dolaşır sana gelir. Onun yerine şöyle yapalım. Eğer getirmezsem gel yüzüme tükür de. Efendime söyleyeyim. Tamamen olmasa da bir kısım çıplak bir şekilde çeşitli bölgede Ankara'nın nezih muhitlerinde dolaşacağım de. Bunları söyle tamam ben kabul ederim o zaman. Abi niye getirmeyeyim ben sana? Ya abi, çok şifayen bir ayıp ediyorsun diyeceğim. Ayıp etmiş olacağım yani. Yayında da bana ayıp ediyorsun dedirttiğin için de üzüleceğim bir yandan da. O zaman işte getir bu tartışma gereksiz tartışma niye ayıplansın? Sezon finali oldu mu? Oldu canım çok oldu. Oldu çok oldu. Demek ki burada bir tutarsızlığınız var anladığım kadarıyla. Fahir izlememişsin abicim. İşte, sen abi niye tartışıyorsun ben... sabah sabah tartıştığımız konu. Tamam hadi buyurun bir haber verin güzel neşelenelim. Yok neşeli bir haber değil madem acı başladık acı devam edeceğiz. Hayda. Sırık da yok sırığın gelmemesinin sebeplerinden birisi de belki bu. Tunceli'den sonra Bingöl'de de yüzlerce dönüm meşelik. Tırtıl istilasına uğradı. Hadi ya. Ya inanamaz. 230 bin hektar ormanımız şu anda tırtıl istilasında. Kokudan girilmiyormuş ormanlara. Tam anlamıyla bir afet. Küresel ısınmanın neticeleri. Seneler önce bunu müzikle de olsa bir grubumuz anlatmıştı. Ayna hani, grubu değil mi? Hatırlıyorsun. Ne oldu o ayna grubunda? Öldü mü kazada mı öldü? Yani? Onlar galiba kazada öldü. Ya biri kazada öldü öbürü öldü galiba. Hangisi? Vallahi ikisi de şu anda müzik hayatlarında bağımsız olarak devam ediyorlar. Bağımsız aday olacaklarmış. Bir tanesi ayna ismiyle devam ediyor. Galiba da seçim pusulalarında aynı grup olarak yer alacaklar. Vay be Oktay. Çok güzel siyasi girdiniz. Tebrik ediyorum size. Gerçi seçim yasaklarına giriyor ama ne olmuş abi tırtıllar bak. Abi kokuyorlarmış. Nerede? Bir dakika bir şey soracağım. Nereden gelmişler bu tırtıllar? Tüm tırtıllar bir yerden gelmiyorlar abi. Nasıl bu kadar bir araya gelip toplu bir hareket başlatıyorlar? Şimdi abi ne şöyle olmuşsun? Oluyor. Bir tane dişi tırtıl geliyor. Daha doğrusu bir aşk izdivacıysa bu tırtılların aşk izdivacı biraz bereketli oluyor. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Bereketli, iddialı olur bir de. Ondan sonra bunlar hep meşeliklere dalanırlar. Aşk yuvası diye düşün. Meşelikleri. Anladım. Orada bunlar bir şekilde illegal veya legal tam olarak bilmiyorum. Sevişiyorlar ve neticesinde bir kısım melek tırtıllar ortaya çıkıyor. Ve bu melek tırtıllar etrafa çünkü biliyorsun nasıl bebeklerde de affedersin bunlarda gaz sorunu varsa bu küçük tırtıllarda da kelebek olmadan önce bir gaz sorunu var bir koku çıkarma durumları var. Evet. Ve bayağı da kalabalık oldukları için şu anda ormanlara girilemeyecek düzeyde herkes kaşınıyormuş yani ormana giren kaşınıyor. Koku dediğin o yüzden miymiş ya? Tabii ya. O ama tırtıl kaşındırır. Doğru. Neden kaşındırır? Neden? Çünkü o küçük küçük ayaklarıyla. Küçük küçük ayak. Bu ağ yapan tırtıl değil mi ya? Ya işte koza yapıyor, kelebek oluyor ya abiciğim. Tamam işte o ağları dolanıyor sağına soluna ondan kaşındırıyor. Üzerinde yürümene gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Orman Bakanlığı'ndan yetkililer şey diye açıklamışlar. Bu tırtılların kelebek olmasını bekleyeceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Girmeyin arkadaş ormanlara mı demiş bakanlık? Ya bu sene kelebek bayağı olacak yani. Onu... rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Bol kelebeğe doyacağız bu sene. Bu müjdeyi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aklıma bir soru takıldı. Buyurun. Gazetelere bakarken az önce bir 15-20 dakika önce şöyle bir şey sordun sen bana. Orman Bakanlığı'nda üst düzey bir tanıdığın var mı dedim. Neden bu soruyu sordun? Ben bu sorunu ciddiye aldığım için hata mı ettim Fahir? Ya. Bu haberle ilgili miydi yani? Ya bu haberle ilgili ben belki sabah bağlanırız hani üst düzey birileri bize bu konuda bilgi verir diye düşünmüştüm de. Sonra dedim ki. Ben Osman Pepe cevabını verince sen de vazgeçtin. Ben seni o zaman şey dedim sabah sabah ya bakın da şimdi rahatsız etmeyelim dedim. Çünkü sinirli de olabiliyor insan erken kalktığında. Evet. Böyle ama Adana'dan mesela çok önemli bir haber var bu sefer. Katil yosunlar Adana'da. Tırtır istilasından sonra yosun istilasıyla da karşı karşıyayız. Adana'nın yumurtalık sahilleri şu anda istilaya uğramış durumda. Allah Allah. Ya geçen yıl 3 kilometre kareydi. Bu sene 13 kilometre karelik bir alana katil yosunlar dadanmış durumda. Birden biri olmuyordur herhalde ya. Bir gece yatıp ondan sonra sabah kalkınca 3'ten 13'e çıkıyor diye bir şey yoktur yani. Vallahi yavaş yavaş çoğalıyor. Bir de bu yosunla dediğin şey. Nasıl büyüyor? Abi yosunlar sevgiyle. Evet. Mesela benim annemin elinden çiçek çok güzel olur. Bitki falan. Ya o konuşuyor bir. Ne konuştuğunu da tam bilmiyorum ama ciddi ciddi ne konuşuyor. Ne konuşursan konuş. O ses tonundan anlarmış. O da anlıyor yani. Yumuşak yumuşak konuşuyor. O çiçekler bayağı bir coşku coşku. Nasıl bir coşku. Bu yosunlarda da benim anladığım kadarıyla büyük bir insan. Şimdi tam şey yapamayacağım ama. Bu bir yetiştirme çiftliği gibi bir şey var. Yosun yetiştirme çiftliği. Ha, orada bir şefkatle sevgiyle büyütüp doğaya salıyor anladığım kadarıyla. Vahşi yosunlar çünkü bunlar. Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Ve bu biz yüzerken bunlar bizim bacaklarımıza dolanıp bizi dibe çekiyorlarmış. Hadi ya öyle pis yosunlar mıymış? Pis dedim katil yosunlar işte abi. Katillikleri de oradan geliyor. Kaç kişinin kanına girdi bunlar. Ne yapıyorlar çekip de ne elde ediyorlar ben anlamıyorum ki. Abi bununla ilgili filmler seyretmiştim ben çok korkunç. Biliyorum ondan onu aynı öncelikle filmleri. Öncelikle insanı tamamen soyuyorlar. Karıncaları vardı bir de. Aman yüreğim ağzıma geldi. Katil yosunların gazabı. Az sonra beraber olalım o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne bitmezmiş haleluya haleluya diye diye var ya. Yediler bitirdiler ya. Anca dans ediyoruz dans ediyoruz. Haleluya o anlama haleluya, geliyor değil mi? Evet haleluya dans ediyoruz. Dancing Day'de de yağmurda diyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Veri ver diyorum. Thank you veri diyorum. Veri ver diyorum ve veri veriyorum. Ve veri ver. Güneş sistemimizi dışında, şu anda sonuna geldik. Sonuna geldik. Güneş sistemimizin dışında dış yalnız değiliz. Dış yalnız. Kim bana güzel bir şarkı söyle yalnızlıkla ilgili olmayan. Yalnız değilsiniz. Yalnızlık. Ömür boyu. O değil. Başka yalnız değiliz diye. Güzel bir son dönemin Emre Aydın'ın öyle bir şarkısı var mı? Yalnız değiliz diye. Bilemiyorum Fahir. Keşke olsaydı. Güzel iş yapardı. Oktay'cığım onu kimler var? Onu senin için araştıracağım ama yayından sonra. Tamam. Teneffüste. Teneffüste. Sevinirim. Güneş sistemi dışındaki gezegen sayısını ortaya koymuş Amerika. Hocam bir şey Amerikan astronomiden. Bir saniye Fahir söz hocam asırım lütfen. Amerikan hocam astronomiden. Hocam çok önemli bir şey soracağım. Peki Fahir buyur. Çünkü anlamadığımız noktada sormamız gerekiyor buyur, ya. Parmak kaldırdığını söz istediğin ben de güneş veriyorum. Güneş sistemimizin dışında bana bir sistem söyler misiniz? Çünkü biz şu anda eğitim kurumlarımızda ancak güneş sistemine kadar öğrenebiliyoruz. Ondan başka ne sistemlerimiz var? Uzayda bir sistem olması şart mı bunun? Yani şimdi ne diyeceksin? Parasempatik falan mı diyeceksin? Yok öyle değil. Yani uzayda olursa sempatik sevinirim. Sempatik diyebilirim. Uzayda olursa sevinirim. Bilemiyoruz. Sadece şu anda sayısı belli Fahir. Kaç hocam? Sistem sayısı. Güneş sistemi dışındaki gezegen sayısını ortaya koymuş bilim adamları, astronomlar. Hı-hı. 236. 236. Şu anda tespit edilen gezegen sayısı 236'ymış. Yani otomatikman 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğünüzü düşünecek olursak 236 bölü 4 nedir hocam? 236 4'e tam bölünür mü? Bölünür. Bölünür de bölünür. Nereye ulaşmaya çalışıyorsun Fahir? 59. Fahir. Yani eğer 59 gezegende hayat varsa bu durumda 236 eksi 59 nedir hocam? 23 yapıyor değil mi? 23 çıkartırsak 77 değil mi? 77. Yani 177 gezegende hayat yoksa 59 gezegende hayat varsa otomatikman hiç hayat yokmuş gibi davranabiliriz. Çünkü. Yani neden böyle biliyorsun ben anlamadım Fahir. Hocam burada bir takım matematik işlemleri sorarak beni de 3 yanlış bir doğruyu götürmüyor mu? 59'u hesaplamaya yönelttin ve aradaki bağlantıyı kurmama engel oldun. Teşekkür ederim. Oktay'cığım. Çünkü kursaydım ve kuramasaydım daha çok üzülecektim. O yüzden matematik işlemlerimi. Ben tamamen şu anda bilimsel davranıyorum. Tamam benim için. A gezegeninde, B gezegeninde hayat varmış. C gezegeninde yokmuş. Bunlar benim umurumda bile değil. Ben öğrenciye bakarım. Öğrenci olaya nasıl yaklaşıyor? Onun için öyle düşünmek lazım. Şimdi öyle düşündüm ve elimizde kazandım. 236 gezegen var mı? Evet abi. Bunları ben diyorum ki soru soruyorum sana. Sor 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ne demek istiyorsun? Hayır. ÖSS sınavı gibi düşün. ÖSS evet. Diyorum ki sana ÖSS sınavında bu soru çıkıyor. 236 gezegen var elimizde. Evet. Bu gezegenlerden ben 59'unda hayat var diyorum. Geri kalanlarında yok diyorum. Ve 3 gezegende hayat yoksa o bir gezegendeki hayat da otomatikman yok sayılıyor. Niye tamam abi niye güneş sistemimizde olan gezegenlerden bir tek içinde bulunduğumuz dünyamızda ama o mavi gezegenimizde. Neden? Bak onu bile bilmiyorsun. Güneş sistemimizde kaç gezegen var? Şimdi kaç gezegen var? 8. 8 gezegen var değil Plüton mi? Plüton çünkü son anda. Hayır o neden atıldı? O yanlış soru şeyinden atıldı kontenjanından. Anladın mı? Benim tahmin ettiğim kadarıyla küçük ve en uzakta olduğu cüce gezegeni olduğu için. 9 gezegen var ya. 6 gezegen yanlış. Onlarda şey yok, hayat yok. 2 gezegende daha vardı. 1 Mars, 2 Venüs. Bunlarda da hayat vardı. Ama ne oldu? 6 gezegende hayat olmadığı için otomatikman o gezegenlerdeki hayat da alınmış oldu. Bir tek dünya kaldı. Koca sistemde bir tane. Hayır, seni bir yere şikayet etmek istiyorum ya. Nereye git? Bilmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Sadakati. Bak işte bu davranışlarından dolayı Duygu, çok teşekkür ediyoruz sana. Duygu, inanılmazsınız. Teşekkür ediyoruz. Duygu yükü olduk şu anda. Bunu da yazacağım. Dilekçemin en sonunda bunu da yazacağım. Dilekçe yaz. Bana ne yazarsan yüksek ya. Seçim Kurulu'na. Seçim yasaklarına uyduğu belli olan Fahir Öğüncün zaman zaman ne diyeceğimi bilmiyorum işte. Ne o dilekçeyi diyeceğim? Benim için bir yazarsan Fahir. Abi uzayda lan sırık Ege, ne zaman geldin sen? Ne zaman geldin? Hiç görmedik ya, hoş geldin. Sinsi bu. Demek ki masanın altına saklanmış, biz birbirimize girdiğimiz noktada. Tamam, bunu bekliyordum işte. Adam ya, vallahi helal olsun. Sabah hava güzeldi. Ya dedim şu radyoya uğramayayım da gideyim bir yerde bir çay içeyim. Sabah 6.30'da falan. Ondan sonra bir kır kahvesine gittin galiba. Orada küçük bir radyo getirdiler. Evet. Çıkardım ayakkabılarımı da. Böyle bir leğen getirdiler, içine koydum. Çay içerken pardon, radyo servisi olan yerler mi var? Yani böyle küçük bir köy kahvesi. Ha, anladım. Ondan sonra dinliyordum, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben artık emekliliğimi isteyebilirim, bu çocuklar güzel devam. Baktım ki gezegenler konusunda bir yine hesaplar dayanalım yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Biraz işkillendim ben. Hesabı istedim. Ondan sonra buraya geldiğimde de kan gövdeyi götürüyordum. Evet. Hakikaten iyi yapmışsın Ege. Bir şey sormak istiyorum sana. Buyurun. Rekora ulaştı mı cep telefonu? Evet. Kaç sayı alabilir miyiz? Ben de böyle bir rakam görmedim. Cep telefonlarının o kadar şey, 22 cevapsız arama. Benimkiler dahil mi? Seninkiler de dahil. Peki, onun şey... 18'i Fahir'in obsesifi. Evet. Ama galiba şaşırmış yani. Yo, ben bir ara şey diye bağladım dedim ya. Bu, sen çok az aramışsın. Ben çünkü bürgenin telefonunda çalıştım. Ha, orada 7 tane falan vardı. İşte tamam, ben ona yetişebildim. Olur mu? Ev telefonundaki sayı göremiyor bana ait. Ev telefonunu da görmedim hiç. Görmedim. Var mı ev telefonu? Hiç bakamadım sabah sersem. O kilitlendi. Ben zaten telefonlarla uyanmadım. Çayda herhalde. Yok, bir 6.30'da bebekle uyanmıştım. Sonra bebek nasıl olduysa yanımızda uyumuş. Oradan bütün sistem alt üst oldu. Normalde bebek uyanık oluyor, herkes uyanıyor. Ben de o sistem merak etmeye başlamıştım. Bebek, ben de biraz kestireyim ne bu ya, evin bütün sorumluluğu üstümde deyince. Sistem otomatik ben. Zaten Jack Sparrow feleğimizi şaşırttı dün gece. Şerefsiz Jack Sparrow ya, hakikaten. O neyse, geçmiş olsun. Uyku düzenimizi, aile düzenimizi, her şeylerimizi, ülkemizin düzenini mahvetti pis Jack Sparrow. Pis herif. Diyoruz ve haberlerle devam ediyoruz. Neymiş o gezegen şimdi? 236 tane gezegen varmış. Abi güneş varmış sistemi dışında. Sonsuz dedikleri uzayda. Güneş sistemi dışında. Biraz yanlış mı söyledin sen onu? Sen o haberi düzgün okudun mu? Ben ona sinirlendim geldim. Niye zaten sinirleniyorsun abi? İşte gezegen sayısı 236 diye astronom. Ne bu, kayıtlı gezegen mi? Kayıt dışı gezegen dünya kadar olması lazım ya. Hayır, dünya kadar dediğin ya, dünyadan daha çok. Keşfedilen. Gezegenler bunlar. Bilinen ama gezegen sayısı. Ama Oktay dur, neyi ben bulacağım. Keşfediyorlar işte ya. Dibindeki gezegeni, sen kendi sisteminin içindeki gezegeni gezegenden sayacağız mı saymayacağız? Şunu okur musunuz Ege Bey? Dünya gibi 20 milyar gezegen daha var diyor Fahir'deki haber. Nerede bakayım Fahir? Öyle diyor Oktay. Bir kere daha Sabah gazetesi ile Hürriyet gazetesinin çekişmesine sahne oluyor Modern Sabahlar. Ve uzun süre tartışılacağı benziyor. Aha işte Hürriyet'in arkasındaki haber. Aha. Nerede? Sağ tarafta. Burada da 230 dışında gezegen sayısı 236. Bence burada şimdi taraf tutmak gerekiyorsa Sabah gazetesinin tarafını tutalım. Abicim bak, ama ben bütün cümleyi okuyayım size. Lütfen. Yani söylüyorum size. Saptanan gezegenlerin sayısı ve keşfedilen. Şimdi 20 milyar değil de 25 milyar deseydi bir şey fark edecek miydi? Benim haberde cebime 3 kuruş fazla girmiyor ki gezegen sayısı. Girmiyor artık. Ama bizim arada çünkü 5 milyar gezegen fark olur var. Olur mu? O bizim kota şeyimiz var. O kotadan ben bayağı bir para alıyorum. Yani maliyeti bana gezegenin 1 YTL alsa 5 milyar gezegende 5 milyar YTL eder ya. İşte bak. Gördün mü? Bak, gezegen başına 1 YTL diyorum. Bunu da yazacağım. Ben bunları not alayım da küçük. Hayır, 236 gezegen varsa hiç öyle NASA'ya falan gerek yok. 5 tane adam al, 2 günde bütün gezegenlere telefon etsin. Hayat var mı yok mu? çaldırırsın. Sizin evde bak hayat yok diye biz artık tam düşündüğümüz noktada sen açtın ve hayatın olduğunu anladım. Ama ne orada göz önünde bulundurulacak? Güneş sistemi dışında ya, onların saatleri değişik. Tabii doğru. O yüzden mesela 5 tane anam. Öğle saatinde aramayacaksın. Adam sabah arayacak, öğlen arayacak, çaldırıp hemen kapatacak. Yani açılmıyorsa belli ki orada gece geç saat falan. Evet. Ona göre hesaplayıp bütün gezegenleri arayacak. Kardeşim sizde hayat var mı yok mu? Varsa nasıl bir hayat? Sıkıcı mı? Sıkıcı belki mı, yani hayat mi? Var ama sıkıcı be. Ben çizerim üstüne. Su var mı? Su var. En güzeli. İyi bak, bu yaz var. Bak. Ha, öyle, onu sor. Zaten abi telefon ettiğin zaman açan biri varsa hemen kapat. O da olabilir, doğru. Yani ne uzatıyorsun da yazıyor telefon. Sen ödeyeceksin onu. Çünkü benim bildiğim güneş sistemleri veya sistemler arasındaki aramalarda arayan kişiye yazıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Ama uygulamalar var çeşitli. Bayağı bir indirim var. Kampüs falan öyle bir şeyler geçiyor. Ben duydum. Uzay kampüs falan bir şeyleri var. Sistemsel diye. Öyle bir şey var. Bayağı bir indirimli yani. Teşekkür ederim. O zaman buyurun Fahir Bey. Ne güzel. Bu çocuk çok güzel teşekkür ediyor ya. Bayılıyorum buna. I do thank you. I do. Ya Oktay, tam senin uzmanlık konun. Ne abi, hayırdır? Abi şu anda Polonya'da birbirine girmiş herkes. Bu Tinky Minky var ya. Tinky Minky değil Fahir. Tinky Winky. Ben o M'yi yaptım yani. Duble V ya. Evet. Onu fışk yapınca ne oluyor? Minky oluyor. Nedir Fahir? Mesela şu tavadaki sosisleri yap, öbür tarafı pişsin gibi mi? Şöyle hop, ne yaptım? Havaya attım, plak, ne oldu? Öbür tarafa düştü. Anladın mı? Bu da bu şeyken diye aşağı düştü. Şimdi 9 rakamı mesela 6 oluyor ya, ya da 6 9 oluyor. 6'da çizgi çekmediğin zaman böyle bir karışıklık var. Evet, buyurun. Polonya'da şimdi millet şey, Teletubbies yayınlanmasın diye bir ayaklanmış bir kurum yetkilisi. Çünkü Tinky Winky karakteri, ki bu karakteri siz tahmin ediyorum canlandırmışsınız. Ya bu şey devlet televizyonunda yayınlanmasın, zira bu kadın çantası taşıyor diyorlar ya. Oho, 20 senelik tartışmayı yeni mi yapıyorlarmış Polonya'da? Nasıl ama, kan gövdeyi götürüyormuş. Yani bizim stüdyodaki hadisenin belki 2-3 misli fazlası. Kadın çantası taşıyor diye bir Teletubbies ne çizgi film de değil yani, ne o? Canlandırmak. Çocuk dizisi. Çocuk dizisini yasak diyorlar mı, yoksa Teletubbies'ler gerizekalı olduğu için mi yasaklamak ya istiyorlar? Ya işte bir kısmı gerizekalı, bir kısmı da bunlar çocukları gelişimine katkıda olmaz diyorlar. Çok özür dilerim, mor yaratık bond çantayla mı dolaşacaktı ya? Çok güzel olurdu abi ya. Niye abi? Ben orta 1'e gidiyordum. Boyum 1.36'ydı. Elimde bond çanta vardı. Şipreli daha miydi güzel Fahir? Bir şey. Şipreli değildi. Şipreli'si orta 3'teyken geldi elime. Keşke o zamanlarda böyle bir teknoloji olsaydı da seni de televizyonda izleseydik. Yemin ediyorum var ya, bir tane cüce düşün. Bond çanta zaten yarım kadar. Ben bazen mesela koyuyordum, arkasını pusuyordum onu. Tüftüf savaşlarından. Ya öyle yani. İnanılmaz. Peki bir şey. Peki sınavlarda araya konuyor muydu senin çanta? Baş aktör diyebilir miyiz sınavlarda? Mesela sırada, sıra arasında sınavda koyduğun zaman var ya, tam bir blokaj. Yani evet. Berlin duvarı bir o dönemde, benim çanta iki. Vay be Fahir. Gerçekten tarihten bir örnek. Ne güzel söyledin. Zaten Fahir'e sırt çantası alınınca Almanya'dan. Evet. O zaman da büyük olay olmuştu yani. Tabii canım. Berlin duvarının yıkılması da çantanın sonrasında... Aynı döneme denk gelir ya. Ve benim bildiğim kadarıyla İzmir'e de gelmişti o haber. Türkiye'ye giren ilk sırt çantası Fahir'e. Fosforlu. Ay. Ya fosforlu. Bütün o şeyleri, kopçaları falan fosforluydu. Kopçalar takardım. İzmir'den ben. De bazı kopçalı. Yıldızlı gecelerde görülürdü. Tabii. Ta nerelerden. Oradan ben onun şavkıyla şey yapardım. Öyle bir dönemdi yani. O yüzden çantası taşımasında Tinky Winky ne taşıyacak abi? Abicim Tinky Winky'nin... Jack Bauer çantası mı taşıyacak? Tinky Winky'nin meselesi kadın çantası taşımak değil. Ben bir bölümünü seyrettim. Tinky Winky tütü takmış, bale de yapıyordu. Peki, Tinky Winky bunlar zaten cinsiyetsiz bir takım yaratıklar. Ama nedense erkek seslendiriyor Tinky Winky. Allah Allah. Çünkü de biraz erkek sesi var. Ya da kalın sesli. Ha, onu güzel. Ama yani cinsiyetsiz tele tabii ya bunlar. Neyse abi, işte yayınlansın mı yayınlanmasın mı? Bak yayınlansın diyorlar, yayınlanmasın abi diyorlar. Abi ne zamandır yayınlanıyormuş ki Polonya'da da şimdi tartışma olmuş bu ya. Devlet televizyonu bıçak gibi kesmiş. Bıçak gibi. Bu da bıçak sesi yapmak istemiyorum çünkü sonuçta kesici bir madde. Far her şeyin sesini yaptığında bir bıçağın sesi mi? Fık gide fık gide kuk kuk diye bütün sesleri çıkardı. Tabii canım, çıkardı demin. Genzinden çıkan. Demin W'yu M'ye çeviren hareketi şeyi çıkarmadın. Diye böyle bir şey çıkardı işte. Zaten dedikleri doğru. Mor renkli, başının üstünde üçgen bir anten bulunan Tinky Winky'nin kadın çantası taşıdığı tespit edilmiş olup cinsiyetinin hemen kavranamadığını belirtmiş yetkililer. Dolayısıyla demişler biz bunu kardeşim. Çok özür dilerim. Diğerlerinin cinsiyeti kavranıyor muymuş? Aha. Aha, kavranacak düzeydeymiş demek ki. Ya benim bildiğim kadarıyla zaten Teletubbies'lerde Tinky Winky biraz neşeli bir karakter. Teletubbies olarak ortaya çıkıyor. Tamam. Hatta şey diye var ya, bu olay 5 yıl önce İngiltere'de çıktığında o tepesindeki işarette antenin şekli de Lambda Derneği mi, öyle bir derneğin işaretiyle aynı, logosuyla diye aynıymış da, o yüzden çok net bir şekilde kırmızı çantasıyla ortalarda fink atıyormuş. Teletubbies'ler arasında takılıyor. Yani hiç Teletubbies'lerde de ötekileştirme falan yok Polonya'daki gibi. Yok canım, onlar beraber, kendi arasında beraber. Bu geliyor beraber koşuyorlar. Şey, pervane dönünce herkes pervaneye gidiyor. Sarılalım sıkı sıkı deyince de sen arkadan, benim arkama geçme falan demiyor kimse. Tinky Winky'ye. Ben eğer yasaklanması gereken bir şey varsa Polonya'nın yasaklanmasını istiyorum ben. Polonya'nın yasaklanması, bu doğru olabilir. Bir de o güneşin içindeki o çocuk var ya. Evet. İşte bence o daha pis bir şey yani. Çok biz özür dilerim. Küçücük melek yavruya be. Abi melek, çocuğa bir şey Photoshop'la demiyorum. Photoshop'la koymuşlar onu oraya. Güneşin içine yerleştirmişler çocuğum. Garip garip konuşuyor, bir şey yapıyor. Ne o bir de? Konuşmuyor canım. O da zaten putperest bence. Pagan çizgi filmler seyrediyoruz ya. Güneş tanrı gibi çıkıyor. O öyle başlayınca herkes koşuyor. diyor. Herkes yatıyor. Ne güzel yapıyorsun Ege ya. Çok abi şey, o ben çocuk benim şey beynime kazındı ya bir daha. Bize yetişmedi ki Ege. Hangi dönem kazın? Sen hazırlık sırasında bir şey yaptı. Aline hazırlık sırasında televizyon programları izlerken. Ben bir ara çok güzel Teletubbies'in karşısında demleniyordum ya 3-5 sene önce. Böyle bir şey vardı. Bir de oradaki en büyük hata Teletubbies'de. Mesela şimdi bunlar çıkıyorlar, tamam mı? Bir kere orada böyle eski tip bir mikrofon gibi bir şey var. He, biliyorum. Oradan anons geliyor. Teletubbies'ler buluşalım diye. Çıkıyorlar şeye. Pervane dönüyor. Oradan böyle ışıklar mışıklar. Hepsi böyle bir huylanıyorlar falan. Acaba ne olacak falan diye. Aralarından birinin karnından böyle bir oynaşma falan başlıyor. Birinde televizyon yok mu? Hepsinde var televizyon zaten. Var falan. Öyle mi? Tabii canım. Anam diyor. Böyle karnını ön plana çıkarıyor. Herkes onun karnındaki çizgi filmi seyretmeye başlıyor. Çizgi film de değil orada. Dünyanın en sıkıcı şeyleri. Mesela çıkıyor bir adam. Babamla çiçek ekeceğiz. diye 2-3 dakika bir şey. Çocuğun babasıyla çiçek ekmesi. Çirkin böyle bir, bayağı film yani. Çizgi film olsa. O zaman şey. Zaten baştan. Ondan sonra bu bitiyor. Bu Teletubbies'ler. Bir daha! Bir daha! Aynı şey bir daha seyrediyorsun. Evet. İşte en kötü tarafı bu zaten çocuklar. Bir daha dediklerinde bir şeyin bir daha olabileceğini gösteriyor. Bir de zıplayarak istiyorlar değil mi onu? Zıplıyorlar. Benim anladığım da orada gaz tipi bir şey olmuş. O göbeğin önüne çıkarıyor ya. Ona orada lazer tutuyorlar. Görünüyor mu? Ha, onun gibi bir şey. Gaz tipi bir şey çıkıyor. Ve bir daha deyince orada anladığım kadarıyla rahatlıyor. Ve tekrar bir daha diyerek bir rahatlama daha. Bir o zaman Teletubbies'i baştan sona. yani Ege'nin anlattığı kadarıyla içinden bir parçayı çıkarırsan. Evet. Bütün anlaşılmayacak. O yüzden evet. Teletubbies'in yasaklanması kararını alan Polonya'nın yasaklanması isteğini oya sunuyorum. Yasaklansın. Kabul ederler. Yasaklansın. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yasaklan Polonya. Yasaklan Polonya. İptal mi ediyoruz yasaklan abi? Yasaklan Polonya'yı çiz. Elçiliğe gidiyor mu? Çünkü Kuhl'un orada. Elçiliğe birden söyleme, şok olur. Çünkü onu alıştıra söyleyelim. Ne yapacağız? Bence üçümüz birini daha alalım yanımıza. Büyük bir sene tabii kıllığında. Siz bizi değil, biz sizi yasaklıyoruz diye verelim mesaj. En güzel mesaj. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Her atta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündemine Demircan Tılsın. Bizler Demircan abi topladın mı eşyalarını? O gün diyorum. Ben geldiğimde evde olmayacaksın Demircan abi. Bugün dedi aramıyorum abi. Sen aramasaydın şimdi çıkmıştım. Ben aramadım zaten. Evden telefon geldi radyoya. İşte tamam yani. Sen arayıp da eğer Demircan baba bugün de yayına katılsın demeseydin bana. Demircan oğlum bunu bilmiyorum. Çoraplarımı bırakıyorsun. Ya bir tane çorabın çayı mı? Bir tane değil. Bir tane paket çorap almışsın. Aa paketi mi diyorsun? Evet. E tamam onu ben değiştireceğim işte. Çünkü zeytinyağını tane... bırakıyorsun. Zeytinyağını bırakırım da ama küçük. Benim daha önce kızartma da yaptık ya. 2 gün önce kızartma yaptık ya. Onun tavasını da alıyorsun Demircan abi. Bak, karartmışsın zaten. O tava senin olsun. İstediğin kadar kullan. Ama çok güzel yemedik mi? Hapar hapar. Sen yedin Demircan abi. Biz sana tiksinerek baktık sofrada ya. Ama o yağı da atmadım sonra. Kızartma yağını. Onu da alayım mı yanıma? Al al tamam. Şampuan kutusuna koyabilir miyim? Şampuanı ne yapıyorsun ya? Şampuan bitti ya. Bak, ne zaman bitti şampuan? Sabahleyin. Sen için hayatın ilk defa duş mu almaya başladın bizim evde? Koca şişe şampuan vardı ya. Sıcak ya, sıcak ya. Su sıcak hemen geliyor ya sıcak su. Ondan sonra en tarafımı kovdum efeledim. Tamam Demirci abi saatler olsun. O şampuan kutusunu da alıyorum. Zaten boş oğlum atacaksınız zaten. Ali'nin şeyini de bırak. Aptal o vurunca şeyini. Vurunca öten bir oyuncağı var ya. Onu artık yaşı geçti ya. Artık nasıl yaşı ben... geçti ya? Daha o 3 yaşına kadar oynanacak oyuncak. Sen nereden biliyorsun benim torbama koyduğum şeylerin hepsini? Demircan ben sizin gözlerinizin neye parladığını kaç gündür orada fark ediyorum, not alıyorum. O oyuncak ne zaman çocuğun eline geçse böyle bir hassaslaşıyorsunuz, bir şey oluyor. Sanki çocuğun oyuncağı değil de sizin şeyiniz kıracak diye korkuyorsunuz. Ama şöyle yapalım bak. Şimdi küçükken, daha küçükken senin baba dikkatini çekiyordu ama eğleniyordu ama şimdi biraz yaşına göre büyük yani o oyuncak. Biraz büyüsün ben onu sonra getiririm. Çünkü şimdi kırabilir. Siz ne yapacaksınız Demircan abi? Gülen tavşan mıdır nedir o artık? Tavşan evet. Ne yapacaksınız onu siz? Ama tam da gülmüyor da böyle arkasına bastırınca konuşuyor da bir şey. Sesler çıkartıyor. Ne yapacaksınız onu siz? Onu ben beraber gideceğiz işte biz o tavşanla. Nereye gideceksiniz ya tavşanla? Oğlum gidiyorum artık şakam yok. İstesen de bir dakika daha durmam burada. İstemediğimi ben bundan 4 gün önce anlamıştım zaten sizin evde. Ne kaldın o zaman 4 gün? İşte 4 günden fazla kalmam zaten istemediğim yerde. İyi hadi iyi yolculuklar o zaman. Al tamam tavşan da senin olsun. Şampuan da senin olsun. Açık açık söyle. Şampuanıma ihtiyacım yok oğlum. Ya tamam şampuan şişesi de senin ya, olsun. Şampuan kutusu. Onları alıyorum ve Hüsniye ile Tonguç alıyorum. Efendim? Hüsniye ile Tonguç alıyorum. Hüsniye Tonguç kim ya? Hüsniye ve Tonguç. Hüsniye. Karı koca bunlar oğlum. Herkes sen mi? Herkes ben mi ne demek yani? Yani herkes senin gibi. Misafirine kaş karaltısı mı yapıyor daha birinci günde? Kim Hüsniye ile Tonguç? Hüsniye ile Tonguç'a burada selam söylüyorum. Kendileriyle şu ana kadar hiç görüşmedim. Ama Çiçek ablanın, Çiçeğimin okuldan arkadaşları. İkisi de mi? Tam bilmiyorum hangisinin olduğunu. Evlerini nereden biliyorsunuz Demircan abi? Telefon ettim oğlum herhalde o kadar şeyimiz var. Siz görüştünüz mü daha önce hiç onlarla? Hayır. Nereden buldunuz telefonu? Ben bir ara çıktıydım ya evden. Evet. Sizden çıktım ya bizim eve gittim. Balkondan tırmandım. Çünkü bizim kapı biraz şey yüklenince açılıyor balkon kapısı. Tamam. Çocuklar da okuldaymış onları da göremedim. Çiçeğin ablanın telefon defterine baktım. Şimdi baktınız da orada ne diye yazıyor yani Hüseyin Tonguç eski arkadaşlarım diye mi yazıyor? Yok onu ben zaten bahsetmiştim bir kere Çiçeğim'le. Onu ben şey yapmamıştım. Yani öyle gidelim görüşelim falan dememiştim. Kötü gün ne değildi çünkü. Anladın mı? Kötü günde görüşülecek dostları bölümünde miydi rehberim? Evet bir kere daha anladım ki bir sürü kişiyi aramama rağmen Hüseyin'le Tonguç bana evlerini açtı. Hüseyin ve Tonguç mu Hüsniye ve Tonguç? Ha, Hüsniye ve Tonguç. Hüseyin ve Tonguç diye. Açtı onlar evlerini açtıklarından haberdar mı? Yes. Siz ne dediniz telefonda onlara? İyi günler diye başladım. Günaydın dedim. Bugün sabah aradım zaten. Sen evden çıkar çıkmaz. Sabahın karında zaten uyanmamışlar. Daha benim telefonumla uyandılar. Tamam. Açık açık konuştum. Günaydın dedim. Evet. Ben dedim iki çocuk babasıyım dedim. Spordan anlarım dedim. Söylediniz mi adınızı falan? Kendi özelliklerimi özelliğimden bahsettim. Ne özelliğiniz var Demircan abi sizin? Nasıl ne? Titreşim özelliğiniz var? Fotoğraf mı çekiyorsunuz? Nereden? Ne özelliklerinizi sayın bakalım. Bizim hiç haberimiz yok onlardan. Özelliklerim yani bir şey söylendiği zaman anlarım, ona karşılık cevap veririm. Tamam, güzel bir özellik. Güzel bir özellik. Çünkü yani karşında anlayamadığın ve de senin anlattığın şeyi anlamaya dayım. Bir insan olursa çok kötü olmaz mı? Çekilmez bir insan olur. Ama ben işte bütün bunlardan aranıp gidiyorum şu anda. Bence en önemli özelliğiniz sizin söyleneni anlamanız, ona göre cevap vermeniz. Mesela saat kaç diyorum. Başka bir şey yok. Mesela inek olsa karşında bakarsan öyle. Bakar. Ayı gibi bakar. Ama siz ne diyorsunuz? Benim saatim yok ki, bana saat almadınız ki, ben nereden bulacağım saat diye bir saat böyle konuşma yapıyorsunuz. Ama mesela şu anda saat sor. Şu anda saat kaç demiş abi? Şu anda saate bakıyorum. Evet. Bak. Gördün mü? Şimdi siz şu anda neredesiniz evde? Siz salondayım. Hangi saate bakıyorsunuz? O duvarda var ya bu portakal. İnşallah o gene yerinde olur ben döndüğümde. Yok, o saat istemedim ben. Çirkin zaten. Anladım. Çünkü üzerinde şeyler yok ya, anlaşılmıyor tam. Yani en tepeden saymam lazım. Tamam Demircan abi. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu Hüsniye ile Tonguç. Ne? Biliyor musun sizin onlara kalmaya gideceğinizi? Yani açık açık konuştum oğlum işte, diyorum ya. Ne dediniz ya? Çocuk sahibi adamım demişsin. Özelliklerini saymışsın. Sabah aradım, dedim ki ben Demircan Tilsim dedim. İki çocuğum var dedim. Çiçek... Onlar anladı mı hemen sizin Çiçek ablanın eşi olduğunuzu? Ben zaten hemen söyledim onlara. Efendim efendim derken onlar. Hüsniye ile konuştum. Biraz da uyku semesiydi herhalde. Evet. Ondan sonra dedim Çiçek ablanızı biliyor musunuz dedim. Çiçek Tılsım dedim. Aha. Tabii soyadı okuldayken farklı oldu. Neymiş soyadı eskiden Çiçek abla? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Ne, nasıl yani? Hatırlamıyorum, ne olacak? Siz böyle ilgisiz duyarsız olursanız sizin barışmanız zor zaten. Çok amca. Affedersiniz. Bir şey sormak istiyorum. He. Kararınızı olan ilginiz, sevgilinize olmaz da eşinize olan ilginizi onun eski soyadını bilerek mi gösterir bir insan, yoksa gerçekten değer vererek mi bilir? Gerçekten değer. Burada haklıymışsın. O zaman ikincisini seçmiştim ben de. Onu soracağım da dedim ki ben dedim müsaitseniz bugün dedim biraz geleceğim dedim. Evet. Onlar dediler ki tamam, ben de zaten bugün izinliyim, buyurun gelin. Kapımıza çık dediler. Diyor ki Tonguç işte olacak ama buyurun gelin dediler. Ben buradan neredeyim şimdi? Misafirle bir çay içmeye geleceksiniz zannetmişler işte. Yo, yemek yapabilirim dedim. Nasıl yemek? Onu nasıl dediniz ya? Yani tam kapatıyordu. Şey, Hüsniye Hanım, Hüsniye Hanım dedim. Efendim dedi. Ben dedi kapatıyordum tam dedi. Ben dedim yanımda falan geliyorum. Hiçbir masraf yapmanıza gerek yok dedi. Leğenle mi? Yağ. Ha yağ. Şey, kızartma yağı var ya. Evet. Onu, çünkü alacağım ya senden. Tamam Demir Hanım. Onu hesapladım ben. Kızartma yağıyla geliyorum. Bir kere kullanıldı ama dedim. Çok çabuk dedim. Harcadık. Onunla falan geliyorum. Hiç dedim bir şey zahmet etmenize gerek yok dedim. Çünkü ben kibar istediğim zaman... Kızartılacak şeyi onlar mı ayarlayacak? Nasıl? Al bari bir patlıcan, patates, biber bir şey götür. Tamam. Burada... Bizden değil ya, al işte, al onun yanında bir manav falan vardır, market vardır, oradan al. Ne olacak canım, yok olmaz bana. Alırım iki torba alırım. Birine biraz patlıcan koyarım. Birine biraz yeşil biber var ya, dolmalık biber. Evet. Ona 3 tane de patates alırım. Altta var ya, zaten pürçleri çıkmış sizin buradaki patateslerin. Neleri çıkmış? Pürçleri. Pürç ne ya? Pürç işte, bu çıkanlara pürç derim. Ne çıkıyormuş patatesten? Siz böyle çok bekletiyorsunuz. Karanlıkta ondan pürçleri çıkıyor. Patateslerim. İyi al tamam, hadi patatesleri de al tamam. 3 tane de patates alırım. Biraz da tuz alayım mı? Kağıda. Sen pikniğe gitmiyorsun ya, eve gitmiyor musun? Hayır oğlum, yanlış anlaşılmasın. Sanki oraya yemeğe içmeye gidiyorum gibi anlaşılmasın yani. Çünkü Çiçek abla... Siz yatmaya gidiyorsunuz, onlar yemeğe geliyor zannedecekler öyle malzeme. Bence yani nevresim falan götürün. Ha bir de tabii bir... Şimdi ben daha önce hiç bu adamları görmediğimden... Tabii dolayısıyla evlerini de görmedim maalesef. O yüzden bir ev görmeye gibi bir hediye de alabilirim. O yüzden sizin bu televizyon var ya... Evet. Acaba diyorum... Ne televizyonunu mu götüreceksin koca televizyonu ya? Ha, ne? Televizyonun altında şey var ya yanında... böyle bir şey var ya, içine sen bir şeyler koyuyorsun da gösteriyor. Ne, DVD'yi mi diyorsun? Ha işte onu. Onu mu alsam acaba? Kocay. Onları dokunma demiş ha. Elektronik şey olmaz. Saati götür. Saati, evet, duvardaki ama saati götür işte ev hediyesi diye. Ama ben o saat istemedim. Portakal rengi olan saat mi? Ya işte şey zaten sizin sevmeniz değil, onların sevmesi önemli. Onlar alsın. Bu taburayı götüreyim mi? Ne? Taburayı götüreyim mi? Tabure, tabure. Siz hiç masrafa girmeyin, ben taburemle geliyorum deyin isterseniz. Ha bak o da güzel bir espri olur. Sen hangi tabureye götüreceksiniz? Bu ortada siyah kafalı. Hayır onu yok. Hayır o çok kaliteli tabure. Başka ne götürebilirim o zaman? Şey vereyim, paspas götürün. Paspas da sanki gitmeye hazırım der gibi bir... Doğru, paspas olma. Bu buzdolabının üstündekileri götüreyim mi? Bebek mamalarını mı? Hayır, üstünde derken kapalı iken yani sana bakan şeyleri, mıknatıslı. Niye götürüyorsun Emircan abi onları ya? Kuzumuz var ya burada, çok güzel olabilir. Yani hoşlarına gider yani. Siz gene balkondan girip kendi evinizden bir şey götürün. Senin fotoğrafın falan var ya burada, onları da götürürüm. Fena mı olur? Yani burada yani onlar da seni tanımış olur belki de. O zaman isterseniz gidin yatak odasına. Çarşafı mı alayım? Hayır, benim orada başucumda. Tamam. Çok güzel bir şey var. Masa lambası. Yani şey, komodin lambası, gece lambası. Onu götüreyim. Onu götürün. Çalışıyor mu? Çalışıyor canım, canavar gibi. Tamam, onu götüreyim. Bebeği de götüreyim mi? Bebeği ne götüreceksin? Gene mi acındırmaya çalışıyorsun kendini? Kucağında bebekle girersen belki hani biraz daha şey yapabilirler. Ya siz zaten biberle girmiyor musunuz kucağınızda? Biberle patatesle. Giriyorum, dolmalık biber patates. Tamam işte. Onlar olmazsa bakarız başka zaman bebeğe. Tamam, siz ne diyeceksiniz? Ben ne kadar kalacağım burada diyeceksiniz? Sana ne dedim ben? Bana mı? Ha. Bana hiçbir şey demediniz. Maç başladı, maç başladı, çabuk aç falan diye girdiniz. Tamam işte onlara da öyle girerim. Ne maçı güpe gündüz? Canım eski maçlardan birini. Bilemiyorum ben, ne bileyim ben ya. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Ya onun yerine şey milleti ben arayacağınıza Çiçek ablayı arayıp barışsanıza Demirci abi. Böyle göçebe gibi mi yaşayacaksınız ya? O bana bayrısın derken? O bana açık açık konuşsun. Madem ben kendisini çok seviyorum. Senin çok duygusal anları yaşadım efendim. Demir Can onları sonra anlatsanız sizin, sonra hiç sizin duygularınızı sonra dinleyecek şeyimiz yok. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.